مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن سوازی دل ټول وطن مرمۍ اوري اور بل ده حیران يم داس چل جگړه لویا جگړه ده ظالم کړي ارغل ده مرمۍ اوري اور بل ده حیران يم داس چل جگړه لویا جگړه ده ظالم کړي ارغل ده پرلی پوی نو سر شو دا ګلو زن کاتن دا ګلو نو زن کاتن وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن راغل سوځېدل قبرون حاضر دی روان جنازې دی غمون دی غمون دی ویزم غمون دی قبرون حاضر دی روان جنازې دی غمون دی غمون دی ویزم غمون دی غمون دی غمون دی ویزم غمون دی ساری مندی جانی د باچی غړی دیدان د باچی غړی دیدان وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن راغل سوځېدل میدان دې سلګي دي او جړا دا افسوس ارمان ارمان دې د وینو روغرا واندې د جنگرم میدان دې سلګي دي او جړا دا افسوس ارمان ارمان دې سلګي دي او جړا دا افسوس ارمان ارمان دې اسلام ختم اول غړې دي وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن ولا رتا په سر دې راغل يرغل ګرځې د کور نه جهاد مالا هر سوتن مسافر دې ولا رتا په سر دې راغل يرغل ګرځې د کور نه جهاد مالا هر سوتن مسافر دې د کور نه جهاد مالا هر سوتن مسافر دې وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن مرګون جنازې دې هر واګړې د غمجن هر واګړې د غمجن وسیلې په وطن راغل سوځېدل ټول وطن سوځېدل ټول وطن وسیلې په وطن راغل سوځېدل سوازي دل ټول وطن، سوازي دل ټول وطن.